Manualul războinicului luminii de Paulo Coelho. Traducere din portugheză de Pavel Cuilă. Editura Humanitas București, 2004. Citește Gabriela Teodorescu. Paulo Coelho, scriitor brazilian, născut la Rio de Janeiro în 1947, înainte de a deveni unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii și un veritabil fenomen al culturii de masă, a fost un hippie rebel, apoi autor dramatic, director de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago de Compostela, eveniment care i-a marcat viața și cariera literară. Deși profund atașat de Brazilia natală, romanele lui dezvoltă drame universale, valabile oriunde și pentru oricine, ceea ce explică primirea entuziastă de care se bucură pe toate meridianele. Cărțile lui Paulo Coelho, traduse în 56 de limbi și editate în 150 de țări, s-au vândut în 10 de milioane de exemplare. Este consilier special UNESCO în cadrul programului Convergențe Spirituale și Dialoguri Interculturale, membru al Comitetului Director al Fundației Shimon Peres, al Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, al Lord Menuhin Foundation, distins cu numeroase premii, printre care Premiul German Bambi 2001, acordat personalității culturale a anului, Premiul Italian Fregene pentru literatură și importante distinții Cavaler al Legiunii de onoare din Franța, martie 2000, Ordinul Rio Branco, Brazilia, membru al Academiei Braziliene de Litere din 28 octombrie 2002, fondator al Institutului Paulo Coelho, care acordă ajutoare îndeosebi copiilor și bătrânilor din păturile defavorizate ale societății braziliene. Colaborator permanent al unor reputate ziare, printre care Corriere de la Sera, El Semanal, Weltam Sonntag, The China Times Daily. Opere principale: Pelerin la Compostela, 1987, Alchimistul, 1988, Valchiriile, 1992, La râul Piedra am șezut și am plâns, 1994, Al cincelea munte, 1996, Manualul războinicului luminii, 1997, Veronica se hotărăște să moară, 1998, Diavolul și domnișoara prim, 2000, 11 minute, 2003. Numeroase dramatizări, CD-uri și jocuri electronice după cărțile sale. Drepturile de ecranizare pentru Alchimistul au fost achiziționate de Warner Brothers, scenariul și regia fiindu-i încredințate actorului Laurence Fishburne. Pentru Carlos Eduardo Rangel și Anne Carrier, maestri în materie de rigoare și compasiune. O Marie cea zămislită fără de prihană, roagă-te pentru noi, cei care ne îndreptăm către tine. Amin. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. Luca 6:40. Nota autorului. Cu excepția prologului și a epilogului, materialul conținut în prezentul volum a mai fost publicat în Maktub, rubrică prezentată în jurnalul Folia de São Paulo, ca și în diverse alte ziare braziliene și străine, între anii 1993 și 1996. Prolog. În largul plajei de vest a satului se află o insulă și pe ea e un templu uriaș plin de clopote, spuse o femeie. Băiatul observă că ea purta veșminte ciudate și capul îi era acoperit de un văl. Nu o mai văzuse niciodată înainte. Ai vizitat templul acela?" întrebă ea. Du-te acolo și spune-mi cum ți se pare." Atras de frumusețea femeii, băiatul merse la locul indicat, șezu pe nisip și scrută orizontul cu privirea, dar nu văzu nimic în afara priveliștii obișnuite, cerul albastru și oceanul. Decepționat, se duse într-un sat de pescari din apropiere și întrebă despre o insulă cu un templu. Ah, a fost cu mult timp în urmă, pe vremea când trăiau pe aici străbunicii mei, zise un pescar bătrân. A fost un cutremur și insula s-a scufundat în mare, dar, deși nu mai putem vedea insula, încă putem auzi clopotele de la templul de pe ea, atunci când marea le face să se legene acolo, în adâncurile ei. Băiatul se întoarse pe plajă și încercă să asculte clopotele. Tătu acolo toată după amiaza, dar nu izbuti să audă altceva decât zgomotul valurilor și țipetele pescărușilor. Când se lăsă noaptea, părinții lui veniră să-l caute. A doua zi de dimineață, el se întoarse pe plajă. Nu-și putea închipui că o femeie frumoasă ar fi fost în stare să-l mintă. Dacă ea avea să revină într-o bună zi, i-ar fi putut spune că nu văzuse insula, dar auzise clopotele templului pe care le făcea să răsune mișcarea valurilor. Trecură astfel multe luni. Femeia nu se întoarse și tânărul o dădu uitării. Acum era convins că trebuia să descopere bogățiile și comorile templului scufundat. Dacă ar auzi clopotele, ar fi în stare să o localizeze și ar putea recupera comoara ascunsă acolo. Își pierduse orice interes pentru școală și pentru grupul său de prieteni. Se transformase în obiectul preferat al glumelor celorlalți copii, care obișnuiau să spună: el nu mai e ca noi, preferă să se uite ținte la mare, fiindcă îi e frică să nu piardă la jocurile noastre. Și toți râdeau uitându-se la băiatul care ședea pe mal. Deși nu izbutise să audă vechile clopote ale templului, băiatul învăța alte lucruri. Începu să-și dea seama că, de cât ascultase zgomotul valurilor, atenția nu-i mai era abătută de ele. Nițel mai târziu se obișnui și cu țipetele pescărușilor, cu zumzetul albinelor, cu vântul care bătea în frunzele palmierilor. La 6 luni după prima lui conversație cu femeia, băiatul era capabil să nu se mai lase distras de niciun zgomot, dar încă nu putea auzi clopotele templului scufundat. Veneau pescari să stea de vorbă cu el și stăruiau: noi auzim, ziceau ei. Băiatul însă nu izbutea. Ceva mai târziu, pescarii schimbară vorba. Ești prea preocupat de zvonul clopotelor din adânc. Renunță la asta și vino să te joci iar cu prietenii tăi. Poate că numai pescarii izbutesc să le audă. După aproape un an, băiatul gândi: pe semne, oamenii ăștia au dreptate, e mai bine să mă fac mare, să devin pescar și să revin în fiecare zi pe plaja asta pentru că a ajuns să-mi placă. Și mai gândi: poate că totul e o legendă și, din cauza cutremurului, clopotele se vor fi sfărâmat și nu vor mai răsuna niciodată. În după-amiaza aceea, se hotărâ să se întoarcă acasă. Se apropie de ocean ca să-și ia rămas bun de la el. Mai privi odată natura și, cum gândul nu-i mai stătuse decât la clopote, putu zâmbi iarăși auzind frumusețea cântecului pescărușilor, zgomotul mării, vântul șuierând în frunzele palmierilor. Auzi de departe glasul prietenilor săi care se jucau și se simți bucuros dându-și seama că avea să revină la jocurile copilăriei. Băiatul era mulțumit și, așa cum numai un copil știe să o facă, se simți plin de recunoștință că era în viață. Era sigur că nu-și pierduse vremea, deoarece învățase să contemple și să venereze natura. Atunci, pentru că asculta marea, pescărușii, vântul, frunzele palmierilor și vocile prietenilor săi care se jucau, auzi și primul clopot și altul. Și încă unul, până când, spre bucuria lui, bătură toate clopotele templului scufundat. Mulți ani mai târziu, bărbat în toată firea acum, se întoarse în satul și pe plaja copilăriei sale. Nu mai năzuia să recupereze nicio comoară din fundul mării. Totul fusese poate doar rodul imaginației lui și nu auzise niciodată clopotele de sub apă într-o după-amiază pierdută din copilărie. Chiar și așa se hotărâ să se plimbe puțin ca să audă zgomotul vântului și cântecul pescărușilor. Care nu-i fu umirarea când o văzu șezând pe nisip pe femeia ce-i vorbise despre insula aceea cu templul ei? Ce faci aici? O întrebă el. Te așteptam pe tine, răspunse ea. El își dădu seama că, deși trecuseră amar de ani, femeia își păstrase aceeași înfățișare. Vălul care îi ascundea părul nu părea decolorat de trecerea timpului. Ea îi întinse un caiet albastru cu filele albe. Scrie: un războinic al luminii se uită cu atenție în ochii unui copil, pentru că ei știu să vadă lumea fără amărăciune. Când vrea să știe dacă persoana de lângă el e demnă de încredere, încearcă să o privească așa cum ar vedea-o un copil. Ce este un războinic al luminii? Știi bine ce este, răspunse ea surâzând. E cineva capabil să înțeleagă miracolul vieții, să lupte până la capăt pentru ceva în care crede, auzind totodată și clopotele pe care marea le face să răsune în adâncul ei. El nu se socotise niciodată războinic al luminii. Femeia păru a-i ghici gândurile. toți sunt în stare să fie, și cu toate că nimeni nu se consideră războinic al luminii, cu toate acestea toți sunt. El se uită la paginile caietului. Femeia surâse din nou. Scrie despre războinic, zise ea. Manualul războinicului luminii. Un războinic al luminii nu uită niciodată gratitudinea. În timpul luptei a fost ajutat de îngeri. Puterile cerești au pus fiecare lucru la locul său, îngăduindu-i astfel fiecăruia să dea tot ce poate. Tovarășii săi comentează cât e de norocos și războinicul obține uneori succese peste capacitățile sale. Așa se face că, la apusul soarelui, el cade în genunchi și se arată recunoștința pentru mantia protectoare din jurul. Gratitudinea lui nu se limitează însă la lumea spirituală, el nu-și uită niciodată prietenii pentru că sângele lor s-a amestecat cu al său pe câmpul de luptă. Un războinic nu are nevoie de ajutorul altcuiva ca să-și aducă aminte de ajutorul dat lui de către ceilalți. Își aduce singur aminte și își împarte cu ei răsplata. Toate drumurile lumii duc la inima războinicului. El se aruncă fără ezitare în fluviul pasiunilor ce curge totdeauna prin viața sa. Războinicul știe că este liber să aleagă ceea ce dorește. Hotărârile sunt luate cu curaj, detașare și, uneori, cu o anumită doză de nebunie. Își acceptă pasiunile, savurându-și le intens. Știe că nu trebuie să renunțe la entuziasmul cuceririlor, ele fac parte din viața lui și îi bucură pe toți cei ce iau parte la ele. Nu pierde însă niciodată din vedere lucrurile durabile și legăturile solide create în timp. Un războinic știe să facă distinția între ceea ce e trecător și ceea ce e definitiv. Un războinic al luminii nu se bizuie doar pe forțele sale, se folosește și de energia adversarului. Când intră în luptă, tot ce posedă e entuziasmul său și loviturile pe care le-a învățat pe parcursul antrenamentului. Pe măsură ce lupta avansează, el descoperă că entuziasmul și antrenamentul nu-i sunt suficiente ca să învingă. E absolut necesară experiența. Atunci își deschide inima către univers și îl roagă pe Dumnezeu să-l inspire, astfel încât fiecare lovitură a inamicului să fie și lui o lecție de apărare. Tovarășii lui comentează, cât e de superstițios, a încetat lupta ca să se roage și respectă trucurile adversarului. Războinicul nu răspunde acestor provocări. Știe că, fără inspirație și experiență, nu există niciun fel de antrenament care să dea rezultate. Un războinic al luminii nu trișează niciodată, dar știe să-și distragă adversarul. Oricât ar fi de neliniștit, apelează la toate mijloacele strategiei ca să-și atingă obiectivul. Când vede că este la capătul puterilor, îl face pe inamic să creadă că nu se grăbește. Când trebuie să atace pe flancul drept, își deplasează trupele spre flancul stâng. Dacă intenționează să înceapă lupta imediat, se preface că e somn și se pregătește de culcare. Prietenii săi comentează, ea te uită și-a pierdut entuziasmul. El însă nu pune preț pe comentarii, fiindcă prietenii nu-i cunosc tacticile de luptă. Un războinic al luminii știe ce vrea și n-are nevoie să-și piardă timpul cu explicațiile. Un înțelept chinez spune despre strategiile războinicului luminii. Fă-l pe inamicul tău să creadă că nu va obține mari recompense dacă se hotărăște să te atace. Astfel îi vei scădea entuziasmul. Nu te rușina să te retragi provizoriu din luptă dacă observi că inamicul este mai puternic. Importanță nu are o bătălie izolată, ci sfârșitul războiului. Chiar dacă ești foarte puternic, nu te jena să te prefaci slab. Astfel îl faci pe inamic să-și piardă prudența și să atace înainte de vreme. Într-un război, capacitatea de a-ți lua adversarul prin surprindere este cheia victoriei. E ciudat, își spune în sinea sa războinicul luminii. Am întâlnit atât de mulți oameni care, cu primul prilej, încearcă să-și dea la iveală tot ce au mai rău. Își ascund forța lăuntrică în dărătul agresivității. Își ascund frica de singurătate sub un aer de independență. Nu au încredere în capacitatea proprie, dar își glorifică virtuțile pe unde apucă. Războinicul citește mesajele acestea în mulți bărbați și femei pe care îi cunoaște. Nu se lasă niciodată înșelat de aparențe și își face un punct de onoare din a rămâne tăcut când ei caută să-l impresioneze. dar se folosește de împrejurare pentru a-și corecta defectele, întrucât ceilalți sunt totdeauna o bună oglindă. Un războinic profită de orice împrejurare pentru a trage învățăminte. Războinicul luminii luptă uneori cu cei pe care îi iubește. Bărbatul care își apără prietenii nu este niciodată dominat de furtunile vieții. Are puterea de a depăși dificultățile și de a merge mai departe. Se simte însă deseori provocat de către cei pe care încearcă să-i învețe arta spadei. Discipolii săi îl provoacă să lupte cu ei. Și războinicul își arată capacitățile. Din câteva lovituri, pune la pământ armele elevilor, iar armonia se reîntoarce în locul unde se reunesc. De ce e nevoie să facă așa ceva dacă le este în asemenea măsură superior? Întreabă un călător. Pentru că atunci când mă provoacă, la drept vorbind, vor să stea de vorbă cu mine și, în felul acesta, păstrez dialogul, răspunde războinicul. Un războinic al luminii, înainte de a se angaja într-o luptă însemnată, își pune întrebarea, cât de mult mi-am dezvoltat abilitățile? El știe că bătăliile pe care le-a dat în trecut au sfârșit totdeauna prin a-l învăța câte ceva. Dar învățămintele acestea l-au făcut pe războinic să sufere mai mult decât ar fi fost necesar. Nu doar odată și-a pierdut timpul luptând pentru o minciună și a suferit pentru persoane care nu erau la înălțimea dragostei lui. Învingătorii nu repetă aceeași greșeală. Tocmai de aceea războinicul își riscă inima numai pentru ceea ce merită. Un războinic al luminii respectă principala învățătură din Yijing. Perseverența e favorabilă. El știe că perseverența nu are nimic de a face cu insistența. Există epoci în care luptele se prelungesc peste necesități, epuizându-i forțele și diminuându-i entuziasmul. În asemenea momente, războinicul reflectează. Un război prelungit sfârșește prin a-l distruge și pe învingător. Atunci își retrage forțele de pe câmpul de luptă și își acordă un răgaz. Perseverează în voința sa, dar știe să aștepte cel mai prielnic moment pentru un nou atac. Un războinic revine totdeauna la luptă. Nu o face niciodată din îndărătnicie, ci pentru că observă schimbarea vremii. Un războinic al luminii știe că anumite momente se repetă. Deseori se vede pus în fața acelorași probleme și situații pe care le mai înfruntase. Se simte atunci deprimat, gândindu-se că e incapabil să progreseze în viață, de vreme ce momentele dificile revin. Am mai trecut prin asta, îi reproșează el inimii sale. Într-adevăr, ai mai trecut prin asta, îi răspunde inima, dar n-ai trecut niciodată dincolo de asta. Războinicul înțelege atunci că experiențele repetate au un singur scop, să-l învețe ceea ce nu vrea să învețe. Un războinic al luminii face totdeauna ceva ieșit din comun. Poate dansa pe stradă în drum spre locul său de muncă, îl poate privi în ochi pe un necunoscut și vorbi de dragoste la prima vedere, poate apăra o idee aparent ridicolă. Războinicii luminii își permit asemenea zile. Nu e teamă să plângă din pricina unor necazuri vechi sau să se bucure de noi descoperiri. Când simte că a venit ceasul, lasă totul și pleacă în aventura atât de mult visată. Când pricepe că e la limita rezistenței, iese din luptă fără a se învinovăți că a făcut una, două nebunii neașteptate. Un războinic nu-și petrece zilele încercând să joace rolul ales de către alții pentru el. Războinicul luminii își păstrează totdeauna strălucirea privirii. Sunt în lume, fac parte din viața altor inși și au pornit la drum fără desagi și fără sandale. Adesea sunt lași, nu acționează totdeauna corect, suferă pentru lucruri inutile, au comportări meschine și cred uneori că sunt incapabili să se dezvolte. Deseori se cred nevrednici de orice binecuvântare sau minune. Nu sunt totdeauna siguri de ceea ce fac aici. De multe ori au parte de nopți albe, crezând că viețile lor nu au sens. Tocmai de aceea sunt războinici ai luminii, pentru că greșesc, pentru că se întreabă, pentru că neîncetat caută o rațiune, cu siguranță o vor găsi. Războinicului luminii nu e frică să pară nebun. Vorbește de unul singur cu glas tare. Cineva l-a învățat că asta e metoda cea mai bună de a intra în legătură cu îngerii săi și astfel cutează să stabilească contactul. La început observă cât e de greu. Crede că n-are nimic de spus, că o să tot înșire baliverne fără noimă. Chiar și așa războinicul insistă. Toată ziua asta de vorbă cu inima sa, spune lucruri care se bat cap în cap, toarnă baliverne. Într-o bună zi își observă o schimbare în voce și înțelege că e pe cale să creeze un canal pentru o înțelepciune superioară. Războinicul pare nebun, dar asta e doar un deghizament. Un poet a spus, războinicul luminii își alege dușmanii. El știe de ce anume e în stare, nu are nevoie să bată lumea, expunându-și calitățile și virtuțile. Și totuși, în fiecare clipă, se ivește cineva care vrea să demonstreze că e mai bun ca el. Pentru războinic nu există mai bun sau mai rău. Fiecare om posedă darurile necesare pentru drumul său individual. Unii înși insistă însă, provoacă, insultă, fac totul ca să-l irite. În această clipă, inima îi spune... Nu accepta insultele, ele nu-ți vor spori abilitățile, te vei osteni zadarnic. Un războinic al luminii nu-și pierde timpul plecând urechea la provocări. El are un destin de îndeplinit. Războinicul luminii își amintește un pasaj din John Bunyan. Deși am trecut prin tot ce am trecut, nu regret greutățile în care m-am vârât, din pricină că ele m-au adus în locul unde am dorit să ajung. Acum tot ce am e spada aceasta și o încredințez oricui dorește să-și urmeze călătoria. Port asupra mea semnele și cicatricele luptelor, ele sunt mărturia a ceea ce am trăit și recompense pentru ceea ce am cucerit. Sunt semnele și cicatricele dragi care îmi vor deschide porțile paradisului. A fost o vreme când am trăit ascultând povești de vitejii. A fost o vreme când am trăit doar pentru că trebuia să trăiesc. Acum însă trăiesc pentru că sunt un războinic și... pentru că vreau ca, într-o bună zi, să stau alături de acela pentru care am luptat atât de mult. În clipa în care începe să umble, un războinic al luminii recunoaște drumul. Fiecare piatră, fiecare cotitură îi spune bun venit. El se identifică cu munții și râurile, vede ceva din sufletul lui în plante, în animale și în păsările câmpului. Atunci, acceptând ajutorul lui Dumnezeu și semnele Domnului, își lasă legenda personală să-l călăuzească spre sarcinile pe care îi le rezervă viața. În unele nopți nu are unde să doarmă, în altele suferă de insomnie. Asta este, gândește războinicul, eu însumi am ales să merg pe aici. În fraza asta îi stă toată puterea. El însuși alege calea pe unde merge acum și nu are de ce să se plângă. De acum înainte și vreme de câteva sute de ani, universul are să-i ajute pe războinicii luminii și să-i boicoteze pe superstițioși. Energia pământului trebuie reînnoită. Ideile noi au nevoie de spațiu. Corpul și sufletul au nevoie de noi provocări. Viitorul a devenit prezent și toate visele, cu excepția acelora care includ prejudecăți, vor avea șansa de a se manifesta. Ceea ce a fost important va rămâne, ceea ce a fost inutil va dispărea. Războinicului nu-i revine misiunea de a judeca visele aproapelui și el nu-și pierde vremea criticând hotărârile celorlalți. Ca să aibă încredere în propriul său drum, nu trebuie să demonstreze că drumul celuilalt este greșit. Un războinic al luminii studiază cu multă grijă poziția pe care ține să o cucerească. Oricât de dificil ar fi obiectivul, există totdeauna un mod de a depăși obstacolele. El verifică drumurile alternative, își ascute spada, se străduiește să-și umple inima cu perseverența necesară pentru a înfrunta provocarea. Dar, pe măsură ce înaintează, războinicul își dă seama că există dificultăți pe care aproape nu le prevăzuse. Dacă va aștepta momentul ideal, niciodată nu se va urni din loc. E nevoie de un strop de nebunie ca să faci pasul următor. Războinicul folosește un strop de nebunie, pentru că în război și în dragoste nu se poate prevedea totul. Un războinic al luminii își cunoaște defectele, dar își cunoaște și calitățile. Unii dintre tovarășii săi se plâng tot timpul. Alții au mai multe oportunități decât noi. Au pe semne dreptate, dar un războinic al luminii nu se lasă paralizat de asta. Se străduiește să-și valorifice la maximum virtuțile. Știe că puterea gazelei stă în fermitatea picioarelor ei. Puterea pescărușului constă în precizia cu care prinde peștele. A învățat că un tigru nu se teme de hienă, pentru că e conștient de forța sa. El încearcă să știe pe ce poate conta. și își verifică întotdeauna echipamentul alcătuit din trei lucruri: credință, speranță și dragoste. Dacă acestea trei sunt prezente, nu ezită să pășească mai departe. Războinicul luminii știe că nimeni nu e prost, iar viața îi învață pe toți, chiar dacă asta cere timp. El dă tot ce poate și așteaptă ca și ceilalți să dea tot ce pot. În plus, încearcă să le arate tuturora cu generozitate de ce anume este capabil fiecare. Unii dintre tovarășii lui spun: există oameni ingrați. Războinicul luminii nu se descurajează din pricina asta și continuă să-l stimuleze pe aproape, cât e un mod de a se stimula pe sine însuși. Fiecare războinic al luminii a rămas cu o teamă de a intra în luptă. Fiecare războinic al luminii a trădat și a mințit cândva în trecut. Fiecare războinic al luminii a pășit cândva pe un drum care nu era al lui. Fiecare războinic al luminii a suferit cândva din pricina unor lucruri lipsite de însemnătate. Fiecare războinic al luminii a crezut cândva că nu este războinic al luminii. Fiecare războinic al luminii a eșuat cândva în datoririle sale spirituale. Fiecare războinic al luminii a zis cândva da când ar fi vrut să zică nu. Fiecare războinic al luminii a lovit-o cândva pe o ființă iubită. Tocmai de aceea este războinic al luminii, pentru că a trecut prin toate acestea și nu și-a pierdut niciodată speranța de a fi mai bun decât era. Războinicul luminii ascultă totdeauna cuvintele unor predicatori din trecut, precum cele ale lui Huxley. Consecințele acțiunilor noastre sunt sperietoare pentru lași și raze de lumină pentru înțelepți. Tabla de șah este lumea, piesele sunt gesturile vieții noastre cotidiene. Regulile sunt așa numitele legi ale naturii. Nu-l putem zări pe jucătorul aflat de partea cealaltă a tablei, știm însă că el este drept, cinstit și răbdător. De războinic depinde să accepte provocarea. El știe că Dumnezeu nu trece cu vederea nicio greșeală a acelora pe care iubește și nu îngăduie ca favoriții săi să se prefacă a ignora regulile jocului. Un războinic al luminii nu-și amână deciziile. El reflectează destul înainte de a acționa. Își apreciază antrenamentul, responsabilitatea și datoria sa ca maestru. Încearcă să-și păstreze seninătatea și analizează fiecare pas ca și cum fiecare ar fi cel mai important. Dar în clipa când ia o decizie, războinicul trece la fapte. Nu mai are dubii în privința alegerii și nici nu-și modifică parcursul dacă împrejurările se arată a fi diferite de cele pe care și le imaginase. Dacă decizia i-a fost corectă, va ieși învingător în luptă, chiar dacă ea va dura mai mult decât prevăzuse. Dacă decizia i-a fost greșită, va fi învins și va trebui să reia totul de la început cu mai multă înțelepciune. Un războinic al luminii, când începe, merge însă până la capăt.